والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ہم الصدیقون، یہی لوگ دراصل صدیق ہیں، نہایت سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے نزدیک شہداء ہیں۔ صدیق کا لفظ بھی سچ سے نکلا ہے، بہت زیادہ سچا۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی تعمل اور تاویل کے اس کو فوراً قبول کر لیا، یہ ہے صدیق۔ پھر اسی طرح اپنے قول، اپنے وعدوں میں، اپنے اعمال اور افعال میں سچے اور راست باز ہیں، ہیرا پھیری، مکر و فریب اور دھوکے دہی سے پاک ہیں۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایمان لانے والوں کو صدیق کہا جا رہا ہے، یعنی جن کا ایمان محض زبانی کلامی نہیں، جنہوں نے عمل سے اپنے ایمان کی گواہی دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سچا ایمان، یعنی جو شخص کہتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مطلب اسے یقین ہوتا ہے اللہ دیکھتا ہے۔ جس کو یقین ہو اللہ دیکھ رہا ہے، پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جس کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے اسی کی زندگی میں پھر خیر آتی ہے، وہی نیکی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ جھوٹ کو چھوڑ نہ دے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر پائے جانے والے اس تضاد کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ حقیقت واقعہ کے مطابق ہوتا ہے یا اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مذاق میں جھوٹ بولنے والے کے لیے بھی ہلاکت بتائی گئی ہے کہ جو دوسروں کو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے جھوٹ، کسی حالت میں بھی گوارا نہیں۔ اور یہاں پر صدیقون کن کو کہا گیا؟ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اور ان صدیقین کا پھر مقام کیا ہوگا جو جنت میں انہیں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کناروں پہ دیکھتے ہو، یعنی ان کے درمیان درجات کا اتنا فرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہ کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔ اب یہاں پر دیکھنے میں تو بڑی سمپل سی بات نظر آ رہی ہے، اللہ پر ایمان لائے، الحمدللہ ہم سب بھی ایمان لائے ہیں اور رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم بھی صدیق بن گئے۔ نہیں، اب دیکھیے ابو بکر صدیق کو کہ ان کا ایمان کیسا تھا اور انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کس طرح کی کہ کسی بھی موقع پر کوئی شک کیا ہی نہیں آپ کی ذات میں، جو کچھ آپ نے بتایا، ہاں معراج پہ جانے کی بات تھی یا کوئی اور بات، یہی سچائی تھی ان کی، یعنی اسی سچائی پر اعتماد تھا کہ ہر موقع پر اپنا بہترین مال خرچ کرنے میں دیر نہ کرتے تھے۔ ہمیں چونکہ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں کہ اگر ہم نے دے دیا اس کو تو مل جائے گا، یعنی کبھی بھی کوئی چیز جب دینے لگے تو سوچا کریں یقین ہے مجھ کو کہ یہ واپس مل جائے گی مجھے اور اس سے بہترین حالت میں ملے گی، یضاعف لہم، کئی گنا بڑھا کے مجھے دی جائے گی۔ جس کو یہ واقعی یقین ہو اسے کچھ بھی دینا کبھی مشکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو یقین ہے، وہ تصدیق کرتا ہے اللہ کی بات کی، اللہ کی بات کو سچ مانتا ہے۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے وعدے کو سچا مانتا ہے، کیونکہ جب تک اس کے وعدوں کو سچا نہ مانا جائے اس وقت تک کوئی قربانی کی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھا یہ یاد رکھیے کہ جو صدیق کا لفظ ہے یہ صدق سے مبالغے کا صیغہ ہے، نہایت سچا، بہت ہی سچا۔ یعنی اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کو اپنا الہ ماننا اور پیغمبروں کی باتوں کو سچ ماننا۔ والشہداء عند ربہم، اور گواہ ہوں گے اپنے رب کے ہاں۔ اب شہداء کا معنی کیا ہے؟ شہید کی جمع ہے، اور یہ وہ گواہ ہیں جن کے بارے میں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہوں گے، جنہوں نے پیغمبروں کی سچائی کی خود بھی گواہی دی اور پھر دنیا بھر کے سامنے وہ گواہی دینے والے ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایمان لائیں، پھر ایمان لا کر اپنے ایمان کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ کی رضا میں اپنا مال خرچ کریں، اور پھر قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی، اس وقت یہ دوسرے لوگوں پر گواہ بنے۔ ایسے لوگ وہاں گواہی کس طرح دے سکیں گے یا کب دیں گے؟ اسی وقت جب دنیا میں انہوں نے اپنے قول اور عمل سے گواہی دی کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے نزدیک شہداء شمار ہوں گے، یعنی گواہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ رب کے نزدیک گواہ شمار ہوں گے جو دنیا میں اپنے قول اور اپنے فعل سے حق کی گواہی دیتے ہوں، اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے ہوں کہ ہم واقعی اللہ کے دین کو سچا مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے کہے کہ میں اللہ کے دین کو سچا مانتا ہوں، مجھے یہ دین بہت پسند ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے اس کے دین کے کام کا بہت شوق ہے، اس کے دین کی خدمت کا بہت شوق ہے، مجھے جنت میں جانے کا بہت شوق ہے، اگر کوئی شخص صرف زبان سے یہ جملے ادا کرتا رہے اور اس کا عمل اس کے اس قول کی گواہی نہ دے، تو اس کی ان باتوں کو کون سچا مانے گا؟ دنیا میں آپ جو بولتے ہیں، جب تک عمل سے اس کا ثبوت نہیں دیتے، تو آپ گواہ ہو ہی نہیں سکتے اس بات کے، یعنی عملی طور پر۔ اب آپ دیکھیں، گواہی وہی دیتا ہے نا جو کسی کام کا یا کسی واقعے کا عینی شاہد بھی ہو، اور سب سے بڑی گواہی تو خود اپنے عمل کی ہوتی ہے نا۔ اگر اپنے عمل سے ہم کسی چیز کی گواہی نہیں دیتے، تو زبان کی تبلیغ تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گی، اور انسان کی نیت اور انسان کا اخلاص اس کے عمل میں جھلکتا ہے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، کسی انسان کی کسی چیز کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ ہے۔ آپ کو اگر کبھی جائزہ لینا ہو کسی کی کمٹمنٹ کا کسی چیز کے ساتھ، تو کہاں سے لیں گے آپ جائزہ؟ کس طرح لیں گے؟ اس کا عمل گواہی دے گا نا۔ یعنی ایک انسان زبان سے کچھ بولتا ہے اور عمل اس کا کسی اور بات کی گواہی دے رہا ہے، یا عمل سے اس کی لاپرواہی ثابت ہو رہی ہے، تو ایسا شخص تو پھر منافق قرار پاتا ہے۔ بس شہداء عند ربہم، اور وہ اپنے رب کے نزدیک گواہ ہوں گے، یعنی جو لوگ دنیا میں حق کی گواہی دیں گے، جو لوگ اپنے عمل سے حق کی سچائی کا ثبوت دیں گے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گواہی کے منصب پر ہوں گے، وہاں بھی ان کو یہ آنر نصیب ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اپنے عمل سے گواہی نہیں دے رہے اپنے دین کی سچائی کو ثابت کرنے کی، قیامت کے دن پھر ان کی گواہی کہاں سے لی جائے گی؟ اور شہداء قیامت کے دن بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللعانون لا یکونون شہداء، لوگوں پہ لعنت کرنے والے شہداء میں شامل نہ ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص دین کی تبلیغ کرنے کی بجائے، دین کو پھیلانے کی بجائے، صرف لوگوں کو کریٹیسائز ہی کرتا رہے، صرف دوسروں پہ لان تان ہی کرتا رہے، تو قیامت کے دن وہ گواہوں میں شمار نہ ہوگا۔ پازیٹو طریقے سے اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ حق کی گواہی دینا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی لوگوں کی عزت و آبرو کو مجروح کرتا ہے، تم نہ اس کو روکتے ہو نہ برا مانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی بدزبانی سے ڈرتے ہیں، کہ ہم بولیں گے تو ہماری بھی عزت و آبرو پہ حملہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو تم شہداء میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ابن عسیر نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ایسی مداہنت کرنے والے ان شہداء میں شامل نہیں ہوں گے جو قیامت کے روز انبیاء سابقین کی امتوں کے مقابلے میں شہادت دیں گے۔ اگر صدیق اور شہداء کا معنی آپ کو مزید سوچنا ہے، تو سورۃ النساء کی اس آیت کو یاد کر لیجئے، جس میں آتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ یہاں ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، دونوں کی خصوصیات کو سامنے رکھا جا رہا ہے. ایک تو وہ ہیں جو زبانی خالی خولی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور عمل سے کچھ بھی ثابت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کسی انسان کی باتیں کیسی ہیں، یہ دیکھو اس کا حقیقی کردار کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کا عمل کس بات کی گواہی دے رہا ہے. کیونکہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی ہی بولی ہوئی بات کو کر کے دکھانا یہ حقیقت میں مشکل کام ہوتا ہے. تو کسی بھی انسان کی پہچان محض اس کے کلام سے نہیں ہوگی، اس کے کردار سے ہوگی. لہذا کسی بھی انسان کا کردار دیکھنا ہو تو سب سے اہم ترین علامت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے مال سے کیا کام لے رہا ہے، یا اپنے مال کو کہاں خرچ کر رہا ہے، صدقہ کرنے میں، قرض حسنہ دینے میں، یا محض اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں. پھر اسی طرح کیا دین کو صرف اپنی ذاتی زندگی تک ہی محدود کیا ہے، یا حق کی گواہی لوگوں تک بھی لے کے جا رہا ہے. دیکھیں نا، جو شخص اس بات میں سنجیدہ ہے کہ وہ خود جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اور اس کے دل کے اندر واقعی ایک نرمی اور خشوع ہے، کیا وہ اس بات میں سنجیدہ نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے؟ جس کو سچے دل سے اپنی فکر لگ گئی، اسے دوسروں کو بھی لگ جائے گی، اور جس کو اپنی نہ لگے اسے دوسروں کو بھی نہیں لگ سکتی. کیونکہ تخشا قلوبہم کی جو کیفیت اور جو صفت ہے، وہ انسان کی پوری شخصیت کو بدل دیتی ہے. دلوں کا خشوع پورے رویے کو تبدیل کر دیتا ہے، زندگی کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے. یعنی آج دنیا میں جو جس مرتبے پر ہے، جس مقام پر ہے، جتنی کوشش کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے اجر بھی اتنا ہے اور اس کا نور بھی اتنا ہی ہوگا. اسی درجے کے نور کا وہ مستحق ہوگا جس درجے کی اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی. ہر ایک اجر اور نور میں اپنا اپنا حصہ پائے گا، اور وہ حصہ آج محفوظ ہوگا جو کل ان کو مل جائے گا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں. اب دوسرا گروہ ایمان والوں کے مقابل آ گیا، اور وہ ہے نہ ماننے والوں کا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. واقعی یہ حقیقت قابل غور ہے کہ قرآن اندر کیوں نہیں جاتا؟ کیا وجہ ہے آخر؟ پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ایک ایک دن میں ختم کرتے ہیں، لیکن اندر نہیں جاتا. مجموعی طور پر بھی امت کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو تلاش کریں. مانوں کو ہر ہر اینگل سے سمجھنے والے، پورے پورے جوابات درست دینے والے، اندر کی دنیا خالی ہے، دل کو نہیں چھوا. کیوں؟ میرے خیال میں تو ایک وجہ یہی ہے کہ ہماری پڑھنے کی نیت کیا ہے. پہلے تو یہ سوچنا چاہیے، ہم سب اپنی اپنی نیت کا جائزہ لینا. کیا صرف جاننے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہتا پتا تو چلے؟ کیا عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا محض ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ دل کی گہرائی میں اترا ہے یا اوپر سے ہی گزر گیا ہے، اس کی فکر کم ہوتی، جب ہم دنیا کے سارے فائدوں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اصلاح کی نیت سے پڑھتے ہیں اس کو، پھر یہ اثر کرتا ہے، پھر اصلاح ہوتی ہے. اگر ہم صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہوں، صرف برکت کے لیے پڑھ رہے ہوں، صرف ایک کورس پورا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوں، تو پھر مقصد فرق ہو گیا نا. جب مقصد فرق ہے تو اثر بھی مختلف طریقے سے ہوگا اور نتیجہ بھی مختلف نکلے گا. آپ دیکھیں کہ جو کام صرف روٹین میں کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، جب تک کہ اس روٹین میں پھر اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر نہ دیا جائے کہ میرا مقصد محض اس کو پورا کر لینا نہیں یا صرف جان لینا نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ صرف کسی کے کہنے پر کر لیتے ہیں کہ کسی نے سبق پڑھا دیا تو پڑھ لیا، کسی نے سننا ہے تو پڑھ لیا، حاضری لگنی ہے تو آ گئے، یا کسی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، تو پھر عمل نہیں بدلتا. اصل میں یہ جو خیال ہے ہم مسلمانوں کا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اس لیے جنت ہمیں مل کے رہنی چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، اہل کتاب کا بھی یہی خیال تھا. اسی وجہ سے ان کے پاس کتاب تھی لیکن نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ دل پہ لیتے تھے، نہ اپنے لیے سمجھتے تھے. کتاب کچھ کہتی تھی، عمل کچھ اور ہوتا تھا. اور اس کے باوجود ان کا یقین کیا تھا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اول تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں ہرگز، گئے بھی تو چند دن بعد نکل آئیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. علم حاصل کرنے کے بعد جو آج بھی آنی چاہیے، جیسے ایک درخت کے اوپر پھل لگتا ہے تو ایک آج بھی آتی ہے اس کے، اور جھکاؤ آ جاتا ہے اس میں. ہم بعض وقت علم حاصل کر کے اور اکڑ جاتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ پتا ہے، ہمیں سب پتا ہے، ہمیں مت بتاؤ، ہمیں کیا سکھاؤ گے، ہم سب جانتے ہیں. لہٰذا وہ قرآن اثر کرتا ہی نہیں، وہ جھکاؤ پھر آتا ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات تو اصل میں یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. دنیا سے اتنی محبت ہے، دنیا کی کشش ہمیں اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے، مقناطیس کی طرح، اور ہم ریزسٹ کر ہی نہیں پاتے. سارے غم، ساری فکریں دنیا ہی کی تو ہیں. نام پانا ہے تو دنیا میں، عزت پانی ہے تو دنیا میں، رونق اور زینت ہے تو صرف دنیا ہی کی عزیز ہے. گھر چاہیے تو دنیا ہی کا، ہر چیز دنیا میں چاہیے، اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اسی کو بچا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے ذکر کے لیے دل کہاں سے جھکیں، پوری توجہ بھی نہیں ہے اس کی طرف. صحابہ کرام پہ اثر کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ خالی اس ذہن تھے، ہر چیز کو نکال کے قرآن سنتے تھے. جن دلوں میں دنیا کے بت بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ قرآن کیا اثر کرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلمو، جان لو، معلوم کر لو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کیا؟ انم الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ ایک کھیل اور دل لگی کا سامان ہے. وزینتن، اور ظاہری تیپ تاپ ہے. وتفاخرن بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا ہے. وتکاثرن فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پہ کثرت حاصل کرنا ہے. اس سب کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل غیثن، بارش کی طرح. اعجب الکفار نباتہ، خشک کیا کسانوں کو اس کی نباتات میں. ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے اس کو کہ زرد پڑ گئی. ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے. ومغفرۃ من اللہ، اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے. ورضوان، اور رضامندی بھی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک قرآن کے حقائق دل میں نہیں اترتے. ہماری مشکل اور کچھ نہیں، صرف دنیا کی رنگینی ہمیں اپنے اندر کھینچے ہوئے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کو مختلف طریقوں سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس زندگی میں ہمارے رویے کیسے کیسے ہوتے ہیں. ایک انسان کی زندگی کے مختلف حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، اور بڑھاپا ہوتا ہے. ان سب میں انسان کا رویہ زندگی کے بارے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے بچپنا، اس میں بس کھیل پیارا ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کی حرکات دیکھیں تو انہیں سب چیزوں سے بڑھ کر کھیل سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کھاتے ہوئے بھی کھیل رہے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی کھیل رہے ہیں، نماز میں بھی کھیل رہے ہیں، سوتے ہوئے بھی کھیل رہے ہیں، ہر وقت ان کے دماغ پہ کھیل سوار ہوتا ہے، لعب، کھیل کھیل کھیل۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ صرف بچوں کی حد تک ہی یہ کھیل نہیں رہا، اب تو بڑوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیل کا کیسا کیسا جنون ہے، خود کھیلے یا نہ کھیلے، اور اگر دیکھنے کو بھی نہ ملے تو صرف کمنٹری سننے کے بھی کیسے کیسے شوقین ہوتے ہیں۔ نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، کاروبار بند ہے تو ہو، قیامت گزر جائے، لیکن کھیل کھیل کے ساتھ ساتھ ہے۔ اخباروں میں آپ دیکھیں اللہ رسول کی بات کے لیے ایک چھوٹا سا کالم بھی ہو تو وہ بھی کچھ سپانسر کرے تو وہاں لکھیں گے، گویا احسان ہے کسی پر، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، چند آیات کا ترجمہ دینے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں، سپانسر چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی اور ان کے بارے میں سکینڈل اور جھوٹ موٹ اور ان کی شخصیتوں کو اڑتا ہوا دکھا کے، اس کے لیے کئی کئی صفحات اور میگزین خاص اور مخصوص ہوتے ہیں۔ تو جب ہماری دلچسپیاں ہیں ہی کھیل سے تو ہمیں آخرت کہاں سے یاد آئے گی اور کیوں یاد آئے گی؟ اور پھر دلچسپی میں ایک دیوانگی کی حد تک آگے بڑھ جانا، اور پھر آپ دیکھیے کہ پہلے پھر بھی جسمانی کھیل ہوتے تھے، اب آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کھیل کھیلیں، موبائل ہاتھ میں لیے ہو کھیل کھیلیں، گیمز کے اندر ایک نہیں بے شمار اقسام ہیں کھیل کی، جس میں آپ خود تو کچھ نہیں کر رہے، صرف ایک ذہنی تفریح ہے، صرف ذہنی طور پر آپ مشغول ہیں۔ اور آپ بچوں کو دیکھ لیجئے، گھنٹوں اس میں گزار دیں گے، لعب لعب لعب، زندگی کیا بن گئی؟ کھیل بن کے رہ گئی۔ پھر ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو صرف کھیل ہی نہیں لہو بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لہو کا لفظی معنی دل گزاری کا مشغلہ ہوتا ہے، لہو میں عورتوں کے بارے میں بھی گفتگو شامل ہوتی ہے۔ پیچھے آپ سورۃ لقمان میں پڑھ چکے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہی تھوڑا سا ہوش سنبھالتے ہیں، اب ان کی دلچسپی صرف کھیل نہیں رہتا، صرف وہ کھلونوں سے یا کمپیوٹر سے نہیں کھیلتے، اب ان کی نگاہیں اپوزٹ سیکس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں، اب لہو کا دور شروع ہوتا ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کانسیپٹس آنے لگتے ہیں، چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے، ساری توجہ ساری دلچسپیاں اس میں گم ہو کے رہ جاتی ہیں، دنیا میں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا سوائے لہو کے۔ لہو سوچوں کا، گفتگو کا، ہر چیز کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اسکول کی جو اسٹیشنری ہے اس میں آپ دیکھیے ہر چیز پہ ہارٹس بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ہارٹس والی چیزیں اختیار کر رہے ہیں۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لائف سے نکل کر لہو میں پوری طرح منہمک ہو گئے، مشغول ہو گئے، اس نے اپنے اندر کھینچ لیا۔ اسی کے لیے پھر آپ دیکھیں سنتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں، اور یہ سب کچھ تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہوتا ہے۔ پھر جب ہمارے کان لہو کا شکار ہوں، ہمارے دل، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات صرف اپوزٹ سیکس کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوں، صرف محبتوں کی جھوٹی کہانیاں ہی ہر طرف سنی سنائی جا رہی ہوں، پھر کوئی سنجیدہ بات کب دل میں اترے گی؟ کب اس کے لیے وقت نکلے گا؟ اور جوانی کا ابتدائی حصہ سارا اسی میں گزر جاتا ہے۔ بچوں کو دین کے پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے دل تو لہو کا شکار ہیں، اور اس کو بالکل ایک نارمل بات لیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی طبعی فطری نیچرل حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے ایسا کام نہ کرے تو اس کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرا بیٹا اتنی عمر کا ہو گیا ابھی تک اس کے اندر کبھی ایسا خیال نہیں آیا یا اس میں میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. مجھے بعض اوقات ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اب نارمل تو نہیں, یعنی حیا اور پاک دامنی کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کیا یا اس کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں. یعنی یہ چیز اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ خود والدین اس کے نہ ہونے کو اب نارمل رویہ سمجھتے ہیں. یعنی ہمیں جو زندگی ملی اللہ کی اطاعت کے لیے, فرما برداری کے لیے, کچھ حصہ کھیل کود میں گزار دیا اور پھر کچھ حصہ لہو میں گزار دیا.